นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็เป็นเวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาไม่ต้องลืมตาแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่คำว่าพุทโธจงนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าของเราพุทโธนี่แหละให้กำกับอยู่ที่การได้ยินได้ฟังและลมหายใจเข้าออกด้วยเพื่อให้มีความหมายหลายหลายอย่างจะรวมเอาจิตใจลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวง เดียวนั่นเองแต่ต้องมีวิธีการนึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การภาวนาเบื้องต้นนี้สมัยพระพุทธเจ้าของเราในคืนวันที่พระองค์ตรัสรู้ได้ตรัสรู้นั้นพระองค์นั่งสมาธิภาวนาใต้ต้นไมโพแรกต้นไมโพก็ยังไม่เรียกว่าต้นไมโพล่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้ามานั่งภาวนาได้ตรัสโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นภายหลังคนทั้งหลายก็ให้ชื่อว่าต้นไมโพธิโพธิญาณในวันที่พระองค์นั่งสมาธินั้นเดี๋ยวว่าไม่มีเสื่อสาดอาสนะถ้าฝนตกก็เปียกแหละแต่บังเอิญคืนนั้นฝนไม่ตกหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วฝนก็ตกเทลงมาจนกระทั่งมีพระนาคปกคือว่าพญานาคพญานาคคืองูใหญ่มาช่วยบังฝนให้ในคืนนั้นเป็นคืนวันวิสาขบูชาเดือนหกเพ็ญบทภาวนาของพระองค์ก็อานาปาลมหายใจเข้าออกคือเวลานั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าก็พระองค์เรานี่แหละจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ตรัสแต่ท่านก็เลือกอุบายภาวนาเอาลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในใจคือลมเข้าและลมออกนี้เป็นลมธรรมดาอากาศออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแต่จิตใจนั้นเป็นผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออก พระองค์ก็มีสติระวังไม่ให้จิตคิดไปภายนอกให้มาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกลมที่เข้าไปก็ผ่านดวงจิตผู้รู้นั้นว่านี่เป็นลมเข้าไปเวลาลมออกมาก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นลมออกผู้รู้ว่าลมเข้าลมออกผู้เพ่งผู้กำหนดว่าลมเข้าลมออกนี่แหละท่านเนี่ยว่าจิตจิตใจนั้นไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนรูปร่างกายของคนเราจิตเป็นนามธรรมมีความรู้สึกในลมหายใจพระองค์ก็กำหนดลมหายใจนั่นแหละเป็นอุบายธรรมภายในกั้นไว้ไม่ให้จิตฟุ้งซ่านจิตสังขารลั่วไหลไปในที่ต่างๆท่านรวมจิตใจเข้าไปด้วยอนาปาลมหายใจจิตใจของพระองค์ก็เย็นสบายลงไปเพราะว่ามาถึงสถานที่อันสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อจิตของพระองค์รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ชื่อว่าสมถกรรมฐานเป็นสมาธิอย่างต่ำเป็นสมาธิอย่างกลางเป็นสมาธิอย่างสูงสุดอัปปนาสมาธิจิตใจพระพุทธเจ้าของเราก็แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดจนพระองค์เจริญภาวนาพิจารณารูปนามกายใจจนเห็นแจ้งว่ารูปหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งรูปและนามทั้งกายและจิตเมื่อเห็นแจ้งภายในจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เคยเป็นมาเห็นแจ้งว่ารูปนามกายใจนี่เป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์เห็นว่ารูปนามกายใจนี่ไม่ใช่ตัวตนของพระองค์เป็นธาตุโลกเป็นของโลกเขาจิตใจของพระองค์ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลเรียกว่าพระองค์ตรัสรู้ตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสความโลภความหลงได้หมดพร้อมทางวาสนาต่อมาจึงได้โปรดสาวกสาวิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้ปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนึกบริกรรมลมหายใจก็ได้พุทโธมรณะภัยความตายก็ได้ความเจ็บไข้ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารหรือในร่างกายสังขารของคนเหล่านี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรก็เป็นอุบายภาวนาได้แต่ที่ท่านยกขึ้นมาว่าเอาพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเป็นภาวนาคือพุทโธนี้ก็เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ในพุทธศาสนานี้ถ้าขาดไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นอันว่าศาสนาพุทธก็ไม่มีเมื่อพระพุทธเจ้าได้ภาวนาตรัสรู้แล้วศาสนาพุทธก็เรียกว่า พร้อมมาในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์และก็ได้มีผู้บรรลุเป็นหลักฐานเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาทั้งนักบวชและนักบ้านไม่ได้เลือกนี่คือว่าแสดงว่าพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนนั้นคนสมัยก่อนท่านมีความเคารพนับถือทำตามไม่เหมือนคนสมัยนี้ฉะนั้นมรรคผลนิพพานสมัยนั้นจึงมีเต็มไปหมดเพราะท่านภาวนาทำความเพียรละกิเลสจริงๆไม่ได้เอาแค่ความสุขความสะดวกสบายทางเนื้อหนังมังสังร่างกายสังขารนี้เท่านั้นท่านเอาจิตภาวนาจริงๆเมื่อมาถึงพวกเราโดยเฉพาะในคืนวันนี้ได้มานั่งสมาธิภาวนาที่ถ้ำผาปล่องนี้ก็ให้พากันตั้งใจไม่ให้จิตใจคิดไปนอกเรื่องนอกราวให้ใจมารวมมาสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ที่ถ้ำผาปล่องนี้แหละเป็นเขตนอกเขตในเข้ามาก็ให้ใจเรามาอยู่ในตัวนี่แหละตัวนี่หมายถึงขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่คือตัวเราโดยสมมุติให้จิตมาภาวนาพุทโธอยู่ในนี้พุทโธพุทธะหมายถึงจิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องส่งจิตใจไปหาท่านที่อื่นให้โอปนายิโกน้อมเข้ามารวมเข้ามาว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจเราที่เลื่อมใสศรัทธาภาวนาพุทโธอยู่นี่แหละพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ภายในใจเรานี่แหละพระอริยสงสาวกก็มีอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้าเราภาวนาจริงๆจิตใจของเราทุกคนก็จะเข้าถึงพระอริยสงฆ์คือละกิเลสความโกรธโลภหลงในใจของตนได้เมื่อละกิเลสในใจของตนได้ก็ชื่อว่าเป็นพระอริยสงฆ์แต่ความหมายของคนสมัยนี้ก็ไปเข้าใจเอาแค่ว่าพระสงฆ์ต้องหมายถึงผู้นุ่งผ้าเหลืองนุ่งผ้าสีไม่ใช่แต่ว่าพระสงฆ์ในทางพุทธศาสนาจริงๆนั้นท่านหมายเอาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรมาสได้ขาดนับตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะนุ่งสีนุ่งขาวนุ่งเหลืองนุ่งอะไรก็ตามโกนผมไม่โกนผมก็ตามขอให้ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของตัวเองให้เบาไปบางไปจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นคือเป็นสงสาวกจริงๆ ไม่ใช่เพียงแต่สมมุติให้เป็นสงสาวกเท่านั้นหมายถึงต้องภาวนาละกิเลสได้จริงๆในใจใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญใจโกรธใจโลภใจหลงต่างๆนานาไม่มีมีแต่ตาใจเมตตาตนคือมุ่งหวังเพื่อให้ตนพ้นจากทุกข์ภัยในโลกในวัฏสงสารไปสู่นิพพานให้จงได้เมื่อเมตตาตนได้แล้วก็เมตตาบุคคลอื่นช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามกำลังอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรใครมุ่งมาปรารถนาให้มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งดิเรกชาติให้มีความสุขความจะสบายทุกทวนหน้าเมื่อเราไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเรียกว่าวางใจไว้ในเมตตาอันสูงส่งอยู่ในใจของพระอริยสงสาวกนั้นเราทุกคนทุกดวงใจก็ให้พากันตั้งใจรวมเอาดวงจิตดวงใจที่ภาวนาอยู่นี่แหละให้เป็นดวงเดียวดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ให้ไปเกี่ยวเกาะกังวลกับเรื่องราวภายนอกเพราะว่าในโลกนี้นั้นไม่ว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกโลกใดก็ตามถ้ามาประพฤติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเลิกละความอิจฉาตาร้อนในใจออกไปแม้เราจะเคยโกรธให้ใครมาแล้วแต่เราเกิดมาก็ตามเมื่อมาถึงเวลาภาวนาเราก็ต้องให้อภัยชื่อว่าอภัยทานอนุญาตไม่โกรธเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่โกรธตอบเรามุ่งให้เขามีความสุขกายสบายใจได้อุทิศบุญกุศลที่ตนทำตนประกอบกระทำอยู่ให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับผลเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ใจของเราก็เย็นสบายใจของคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็เย็นสบายมันเกิดขึ้นจากทานศีลภาวนาที่เราบำเพ็ญมาแล้วแต่อดีตและปัจจุบันชาตินี้หมายถึงกายวาจาจิตหมายถึงดวงจิตนั่นแหละมีเมตตาจิตอยู่ในจิตในใจไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรแก่ใครมุ่งหวังให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมีความสุขโดยเฉพาะการภาวนารวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในนี้ทุกคนทุกดวงใจต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นคือไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตภาวนาที่เรานึกภาวนาพุทโธอยู่มันมีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนเพียงเราฟังธรรมได้ยินเสียงนั่นก็แสดงว่าจิตใจของเรามีอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นไม่มีมันมีอยู่ที่หนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมีความรู้สึกอยู่ในใจ มันมีอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อมีอยู่ที่ตรงนี้เราก็ต้องนึกน้อมทำเป็นอารมณ์ดวงเดียวสูดลมเข้าไปก็ให้ใจรู้สึกเข้าไปเวลาลมผ่านออกมาก็ทำความรู้สึกอยู่ที่ลมผ่านมาแต่ธาตุลมนั้นมันเป็นธาตุจิตใจของเราเป็นมโนธาตุมโนธรรมเป็นจิตผู้รู้รู้หมดทุกอย่างถ้ายังไม่รู้ก็หลงไปทุกอย่างทุกประการเวลานี้ ท่านต้องการใจสงบใจทั้งมั่นใจหยุดใจอยู่จิตผู้รู้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านต้องการกลุ่มนี้ไม่ต้องการอย่างอื่นเมื่อจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมาสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมที่ว่าภาวนานี้จะภาวนาบทใดข้อใดก็ตามถ้าจิตสงบระงับตั้งมั่นได้ก็เป็นนโยบายที่จะทำใจให้เข้าถึงความสุขความสบายทางจิตทางใจได้ทางนั้นจิตใจคนเหล่านี้ไม่ต้องไปหาถ้าเกิดหาว่าจิตใจมันอยู่ที่ไหนเลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่หันเพราะจิตนั้นเมื่อตัวเองหาตัวเองแล้วก็ไม่พบและไม่เห็นถ้าหาว่าวางเฉยอยู่รู้ที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั้นให้จิตใจเย็นสบายใจให้สงบตั้งมั่นคือต้องการเอาใจไม่ต้องการเอาอย่างอื่นใดส่วนรูปร่างกายนี้มันก็มีความเจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นหมดขีดแล้วก็มีความแก่ความชราเนี่ยผลที่สุดชีวิตของคนเหล่านั้นก็เป็นของไม่ยืนยาวคราวไกลเท่าใดนักคนในยุคนี้สมัยนี้ก็มักจะไม่ถึง100ปีถึงน้อยที่สุดอายุ100ปีไม่ค่อยมีส่วนมากนั้นขนาด30 40 5060นี่ก็ตายกันเป็นแถวเป็นแนวแล้วอายุไม่ค่อยยืนเพราะอะไรอายุคนสมัยนี้ไม่ยืนเพราะว่าจิตใจนั่นแหละจิตใจมันร้อนจิตใจมันร้อนจิตใจมันห้าวหาญไปในทางที่ไม่ดีมันเลยพาให้กายก็ร้อนไปอายุสั้นพลันตายเพราะใจมันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภความอยากได้ร้อนด้วยความหลงเมื่อจิตมันร้อนไหม้อยู่ด้วยกิเลสต่างๆอย่างนี้แหละสมาธิภาวนาจิตใจที่ภาวนามันก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยรู้ก็ดิ้นไปอย่างนั้นไอ้นั่นอายุก็สั้นพลันตายการปฏิบัติภายในใจก็นึกน้อมพุทโธก็ได้น้อยแต่ถ้าคิดไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงคิดไปอยากจะอยู่ในโลกนี้เรื่อยไปนะอันนั้นชอบใจมักจะคิดไปในแนวความคิดอย่างนั้น แต่พระพุทธเจ้าท่านให้โอปนยิโกให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาเอาให้จิตใจนี้สงบระงับเป็นดวงเดียวเอกังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจในดวงจิตดวงใจนั้นเรียกว่าภาวนาอยู่นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระธรรมเป็นอารมณ์อยู่นึกถึงคุณพระอริยสงสาวกเป็นอารมณ์อยู่ในจิตในใจของเราจิตใจก็สบายสงบระงับเย็นสบายนั่งก็จิตใจสบายยืนก็จิตใจสบายเดินไปที่ไหนก็จิตใจสบายไปรถไปเรือก็จิตใจสบายจิตใจนี่ถ้ามันสบายมันสบายทุกอย่างถ้าเกิดใจไม่สบายวุ่นวายรุ่มหลงแล้วอะไรก็ร้อนจีไปหมดนี่แหละคนเราที่ไม่ภาวนาไม่ปฏิบัติบูชาจริงๆแล้วเรื่องจิตใจไม่สงบก็มากที่สุดถ้ามารักษาจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในใจในตัวนี้ได้จะยืนก็ใจมีอยู่ในตัวในใจเดินก็ใจมีอยู่ในตัวในใจนั่งนอนใจก็ให้อยู่ในตัวในใจนี้ตลอดเวลาแล้วจิตใจก็มีความสงบระงับเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมะปฏิบัติไม่ทุกข์ร้อนในหัวใจคนอื่นผู้อื่นเขาทุกข์เขาร้อนก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเหล่านั้นมันอยู่คนละลูกคนละล่างในนั้นเวลาภาวนาจะให้จิตใจสงบไม่ต้องไปห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้มีให้ใจมารวมกำลังตั้งมั่นเอาจริงเอาจังเพราะว่าสมาธิภาวนานี้ถ้าเราทำได้ทำเป็นทำอยู่เสมอแล้วมันจะต้องเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับจิตเราไม่เคยสงบตาเฮาว่าทำบ่อยๆเข้ามันก็สงบได้เหมือนกันตั้งมั่นลงไปได้เหมือนกันจิตเคยร้อนมันก็กลายมาเป็นจิตเย็นไปได้จิตวุ่นวายก็มาเปลี่ยนเป็นจิตสงบระงับได้อันนี้เป็นธรรมดาของจิตใจย่อมเป็นไปอย่างนี้แล้วจิตใจนี่แหละมันอยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าของพาธรรมถ้าเราพาทำบุญกุศลพารักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปพานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนให้ใจสงบได้ทุกคืนแล้วความสุขภายในจิตใจก็จะรู้ได้เข้าใจในใจของตัวเองเพราะว่าใจที่สงบเป็นใจเย็นใจสบายไม่ทุกข์ไม่เล่าร้อนถ้าใจไม่ภาวนาแล้วไม่ว่าเรื่องราวอารมณ์ใดกระทบมามันก็เลยเป็นเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะจิตไม่สงบอันนั้นจงทำใจให้สงบให้จิตใจผู้รู้อยู่ภายในตัวภายในใจนี่แหละสงบตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในใจ คนเราเนี่ยร้อนก็มาจากใจถ้าใจร้อนแล้วอะไรอะไรมันก็ร้อนไปทั้งโลกถ้าใจเย็นสบายนั่งก็สบายนอนก็สบายยืนก็สบายเดินไปไหนมาไหนก็สบายเ ภาวนาพุทโธอยู่ก็สบายอกสบายใจเหมือนกับว่าภายในตัวภายในใจนั้นมีแต่ความเยือกเย็นสบายพอดีไม่มีเรื่องเล่าร้อนในหัวใจการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานลองลงมาก็พระอรหันตากินาศกจบพรหมจรรย์ท่านก็เป็นประธานต่อๆกันลงมาช่วยแนะนำพร่ำสอนให้มนุษย์คนสมัยนั้นเกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติประกอบกระทำจริงๆการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ไม่ว่ายุคใดสมัยใดเมื่อตั้งใจภาวนาจริงๆเนี่ยมันสบายได้ทุกคนที่มันไม่สบายก็คือว่าเรายังทำน้อยไม่พอเพียงกับจิตใจที่จะสงบระงับนั้นถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากภาวิตาบาหุลีกตาพระองค์ทรงตรัสว่าจงนึกให้มากเจริญให้มากรวมจิตใจให้เข้ามาอยู่ภายในใจไม่ต้องให้ไปอาศัยอยู่ในที่อื่นพุทโธพระพุทธเจ้าให้ถือว่าอยู่ในตัวในใจนี้ไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธจริงๆมันอยู่ภายในได้แก่จิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในดวงใจอันนี้การภาวนาในใจนั้นไม่เลือกวันนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้นอนก็ภาวนาได้แต่ว่าการภาวนาต้องนั่งภาวนาก่อนหรือว่าเดินจงกรมภาวนาก่อนถ้าไปนอนก่อนมันเกิดหลับขึ้นมาก็ไม่ได้ภาวนาดังนั้นการภาวนานี้จึงเป็นหลักปฏิบัติของพุทธบริษัทในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาจนถึงพวกเราทั้งหลายได้มาเกิดเป็นคนมีความสนใจในการปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจนจิตใจสงบระงับจึงชื่อว่าการปารภความเพียรคนเราเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งมีอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็รู้ได้เข้าใจในธรรมปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในจิตใจของคนเราทุกคนเดี๋ยวนี้เวลานี้ใจดวงจิตดวงใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในร่างกายนี่แหละอยู่ในจิตใจผู้รู้อยู่ภายในแต่ถ้าจิตนั้นมันพุ่งซ่านออกไปภายนอกมากเข้ามันไปเก็บเอาอารมณ์เสียๆหายๆของเขาของเรามาเป็นอารมณ์ทุกข์ร้อนจึงได้พาให้กันทุกข์ร้อนไปเรื่อยไปเราต้องนึกว่าเราจะไม่ทำความร้อนใจให้บังเกิดมีขึ้นแก่บุคคลผู้ใดในโลกนี้และโลกหน้าเพียรพยายามตั้งสติอารมณ์อยู่ภายในจิตใจให้ดีไม่โกรธให้ใครไม่แสดงโทสะจริตออกมาเรียกว่าแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมามีกายก็กายสงบมีวาจาก็จะวาจาสงบมีจิตมีใจก็ให้จิตใจสงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจคนเรามีสติอยู่ทุกเวลานั่งก็มีสติยืนก็มีสติเดินก็มีสติ ตาดูหูฟังอายตนะทั้งหลายกระทบกันก็ให้ใจสบายใจตั้งมั่นไม่ให้ใจเร่าร้อนด้วยกิเลสโทสะโมหะในตัวอกในใจจิตใจดวงนี้เมื่อผู้ปฏิบัติภาวนาดังกล่าวมานี่อยู่เสมอแล้วจิตใจผู้นั้นก็จะค่อยเย็นเป็นสุขมันเรียกว่าสุขใจสุขใจนั้นถ้ามันสงบระงับแล้วก็ปรากฏเห็นได้รู้ได้ด้วยกำลังจิตใจของตนเองเมื่อละตัณหาได้วางตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายออกไปจิตใจก็จะปรากฏการขึ้นมามีความสงบมีความเย็นมีความสบายนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระธรรมได้ทุกเวลานึกถึงคุณพระอริยสงฆ์สาวกได้ทุกเวลาเมื่อใจของเรานึกได้เจริญได้อยู่อย่างนี้แหละชื่อว่าเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติธรรมะใครจะเดือดร้อนวุ่นวายใจเราอย่าให้ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเขาใจเราให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเรานึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจที่เร่าร้อนก็จะหายคลายออกไปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั่นเป็นของเย็นสบายเมื่อเราล้ำลึกถึงคุณของพระองค์มีพุทโธพุทโธในใจเป็นต้นก็ย่อมพาให้จิตใจของผู้ล้ำลึกนั้นเป็นสุขจิตสุขใจได้คือเป็นที่พึ่งได้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออยู่ดีสบายก็กราบไหว้บูชาได้ไม่สบายกายไม่สบายใจก็กราบไหว้บูชาได้เพราะเมื่อกราบไหว้บูชาแล้วจิตใจของเราก็เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนประการใดใจนั้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีจิตใจของคนเรามันมีอยู่แล้วแต่ว่าจิตใจดวงนี้ยังไม่ได้มาชำระแก้ไขยังไม่ได้มาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจึงต้องมีการปฏิบัติบูชาภาวนาประกอบหลายอย่างหลายประการแต่ก็มารวมอยู่ที่จุดว่าให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคตมากให้มาเจริญภาวนาอยู่ในเวลาปัจจุบันคำว่าปัจจุบันนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าเกิดไปหาที่อื่นก็เลยเป็นตัณหาหาไม่พบหาไม่เห็นล่ะเพราะว่าจิตมันไม่มีรูปร่างถ้าภาวนาอยู่ในใจให้จิตใจมาสงบตั้งมั่นจิตใจมันก็เห็นใจอยู่ในนั่นเองการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั้นมันเกิดขึ้นจากใจถ้าใจดีมันก็ทำดีได้ถ้าใจเสียแล้วอะไรอะไรมันก็พาให้เสียไปหมดที่ท่านให้นึกบริกรรมคำว่าพุทโธก็เพื่อให้ใจมันดีใจพระพุทธเจ้าท่านดีแล้วใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านดีแล้วใจของเราเนี่ยยังไม่ดี จงพากันเตือนใจของตนอันนี้ให้ได้ทุกเวลาเมื่อเรามีสติเตือนใจของเราได้อยู่ใจของเราก็เจริญก้าวหน้าในทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโคมินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง